Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kraków, Kraków, Kraków, Kraków wita całą Polskę. To jest 1705 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Dajmy im znak, że tu jesteśmy. Misiek, słychać? Widzisz, żałuj, że nie przyjechałeś. 1705 notowanie, powiedziałem, że mamy cztery nowości, to będzie druga. Tym razem po polsku. Na 27. Happy Set. Tak, to jest druga nowość dzisiaj w zestawieniu na miejscu 27. Smutni ludzie i zespół Happy Set. W naszym zaimprowizowanym studiu w Krakowie Anna Szałapak. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry wieczór. Biały wieczór, anioł. Witam. Biały anioł. Byłaś jedną z ulubionych kobiet Agnieszki Osieckiej, prawda? No miałam to szczęście. Tak, Agnieszka pisała wyjątkowe teksty, ale ty masz szczęście, bo ty śpiewasz teksty naszych największych poetów, nie tylko poetów, poetów piosenki, ale też poetów, poetów. Ale doktoryzowałaś się z Szopki Krakowskiej. Tak, ja jestem szopkolog. To znaczy, tak mówiąc eufemistycznie, bo właściwie tak kolokwialnie troszkę, ale rzeczywiście tematem mojej pracy doktorskiej była Szopka Krakowska jako zjawisko folkloru krakowskiego na tle Szopki Europejskiej. Bardzo dużo się dowiedziałam o Szopce w ogóle w świecie i tak to prawda, to wszystko prawda. Dzisiaj moich gości pytam, jak wspominają czas studiów, jak ty pamiętasz to? Och, ja cudownie wspominam, bo ja studiowałam jeszcze etnografię, natomiast doktoryzowałam się już w katedrze etnografii, znaczy w katedrze etnografii studiowałam, zdobyłam tytuł magistra, a doktoryzowałam się już w Instytucie Etnologii, Antropologii i Kultury. I bardzo tam właśnie taka była zabawna historia, ponieważ w gruncie rzeczy bardziej byłam znana z tego, że jestem piosenkarką, czy też artystką kabaretu no Kubica pod Baranami. Ale ja, tańczyłam wcześniej. Tak, tańczyłam. Wcześniej tańczyłam jeszcze na studiach, to tańczyłam w zespole, byłam tancerką. Rzeczywiście, tak. Byłam tancerką w zespole Uniwersytetu Słowianki, to prawda. Ale doktoryzowałam się troszkę, już nie tak wcześniej, trochę później, jak byłam w kabarecie. No i właśnie muszę powiedzieć, opowiem anegdotę. Tutaj właśnie w tym budynku, w Kolegium Nowym, odbywała się Rada Wydziału, na której miał być otwarty mój przewód. I jedna z uczestniczek tegoż spotkania zapytała, no ale jakżeż ona, to znaczy artystka, jak ona będzie zdawała te egzaminy doktorskie? A mój promotor, niestety już świętej pamięci, cudowny profesor Czesław Robotycki, powiedział, jak to jak? Śpiewająco. Tak pomyślałem, że to musi się skończyć śpiewająco. Jaką byłaś studentką? Ja jestem w ogóle solidnym człowiekiem, a w ogóle tak jakoś moje życie się układa, że tak jakoś podwójnie, zawsze jakaś podwójność, zawsze albo byłam właśnie, jak studiowałam jeszcze tę etnografię, to byłam wtedy tancerką w Słowiankach, a później jak pracowałam jako kustosz i kierownik działu folkloru, to z kolei uczestniczyłam we wszelkich działaniach Piwnicy pod Baranami. No i jeszcze ten doktorat, także taka podwójność. Ale czy byłam dobrą, czy jaką byłam studentką? Dużo rzeczy mnie śmieszyło. Dużo mnie byłam taka trochę, może trochę śmieszka, ale lubię się uczyć, lubiłam się uczyć. Także myślę, że lubiłam poznawać coś nowego. Zresztą te studia, znaczy studia etnograficzne, albo teraz to się nazywa antropologia kultury, ewentualnie etnologia. Trochę zamieszanie z tymi tytułami, uważam, z tą nazwą. Ale to są cudowne studia i pamiętam je dlatego też, że było nas tylko 10 osób na roku. W związku z czym kontakty z profesorami były po prostu takie, jak w tej chwili mamy ze sobą tutaj, jak sobie rozmawiamy. Także to i w ogóle jest to nauka o człowieku i jego kulturze. Także wydaje mi się, że te studia bardzo mi pomogły mi w też mojej takiej działalności artystycznej i w tych kontaktach czy z Agnieszką Osiecką, czy z Ewą Lipską aktualnie bardzo się przyjaźnimy i dużo razem robimy. No właśnie, nagrałaś Serce na rowerach. Serce na rowerach. Tak. To jest właśnie płyta z tekstami. Tak, wszystkie teksty Ewy Lipskiej. Wszystkie wspaniałe teksty Ewy Lipskiej. Pozdrawiamy przy okazji panią Ewę. Uwielbiam jej poezję. Cieszę z przyjemnością posłucham sobie jeszcze dzisiaj tej płyty. Cieszę się bardzo. Ania Szałapak, dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Krakowianka. Krakowianka jedna. To tak jest, że dzisiaj jesteśmy w specjalnym wydaniu, tak? Jeszcze chciałam tylko, żeby mogę powiedzieć, że zapraszam na taki koncert, bo przygotowuję się do koncertu właśnie o Szopce. Tak? 5 stycznia 2015 roku jego magnificencja rektor, bo to muszę powiedzieć, zaprosił mnie, żebym przedstawiała ten koncert, świąteczny koncert z Szopką Krakowską. Tutaj zamierzam zaprosić, nie będę tylko ja, ale moich kolegów krakowian, artystów, ale też artystów z Warszawy, a może przyjadą i ze świata. A może 5 stycznia. Może przed 5 stycznia jeszcze dasz się zaprosić do Warszawy i o tym więcej porozmawiamy. Z radością. Uwielbiam Warszawę. Bardzo. Anna Szałapak. Dziękuję. Gratulujemy, dziękujemy. No i wracajmy na listę. Na 26 Edyta Bartosiewicz. Naga stoję dziś przed tobą. Pragnę, byś usłyszał słowa, jeszcze

nie dąs, Indila. Minus 5, ale 14 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 24. Dobra wiadomość dla fanów Leonarda. 2 tygodnie na liście, 2 oczka do góry, na miejsce 23. Almost Like the Blues. Almost Like the Blues. Leonard Cohen, 2 tygodnie na liście, 2 oczka do góry w tym tygodniu. Ta piosenka na miejscu 23. 1705 notowanie listy przebojów programu trzeciego z Krakowa. Oto nasz następny gość, Michał Rusinek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Michał, już na zawsze będzie się cię przedstawiało jako sekretarza Wisławy Szymborskiej. Tak się zastanawiam. Wiem na pewno, że Manam, wiem na pewno, że Staszek Sojka i wiem na pewno, że Hania Banaszek. I Łucja Prus. No, ale to mówię o liście trójki. To te piosenki na pewno z tekstami, z wierszami Wisławy Szymborskiej były na liście przebojów. Jakiej muzyki lubiła słuchać pani Wisława? Najbardziej jazzu i takiego klasycznego jazzu. No, Ella Fitzgerald oczywiście, to była jej ulubiona wokalistka. Zawsze powtarzała, że ona tak śpiewała, jakby oddychała, to znaczy, że nie było nic sztucznego w tym śpiewie. Przy czym tak naprawdę czasami jak podróżowaliśmy samochodem po Polsce, to ja próbowałem jej wrzucać jakieś takie No coś nowego na przykład, żeby może coś nowego, czegoś nowego posłuchała. I kiedyś puściłem jej Agesarian, Picking Up the Pieces, i zapytałem ją, jak sądzi, jak wygląda ta wokalistka. Więc pani Wisława powiedziała, na pewno jest czarnoskóra, amerykańska. Tu jak pokazałem zdjęcie, to się okazało, że Paulina. Studiowałeś w Uniwersytecie Jagiellońskim 91-96. Jak wyglądały wtedy twoje studia? Ja dostałem się na studia psim swędem tak zwanym, to znaczy dostałem się dzięki uczestnictwu w olimpiadzie polonistycznej. Pamiętam ten moment, kiedy się okazało, że już mam tak zwany indeks. Bardzo się cieszyłem, że mnie nie wezmą do wojska. Ale pamiętam studia jako taki okres, najpierw takiego zdumienia, że właściwie niczego się od nas nie wymaga. Że właściwie ten tydzień jest taki, że my mamy zostawione dla siebie, możemy robić co chcemy. Natomiast potem przyszedł pierwszy egzamin z literatury staropolskiej, z którym nawet była związana pewna anegdota, tak, przynajmniej w naszym roczniku, mianowicie tam jest do przeczytania jakieś 250 książek czy coś takiego. To niektórzy próbowali to sobie jakoś dzielić i okazywało się, że na sen im zostaje około 1,5 godziny na dobę, jeżeli oczywiście zaczną czytać już od razu w październiku. Tak. Natomiast był taki mityczny student polonistyki, który przeczytał tylko dwie książki, powiedzmy Dantego i Paska, pamiętniki. Poszedł na egzamin, dostał pytanie z Dantego, zdał fantastycznie i wyszedł z tego egzaminu i powiedział, i po jaką cholerę ja czytałem tego Paska. To bardzo dobre. A powiedz, pamiętasz kolegów z roku albo... Głównie koleżanki. Koleżanki z roku, no właśnie, powspominaj. Koleżanki bardzo były przystojne, bardzo były miłe oczywiście. Nie wiem, czy mam jakieś takie konkretne postaci na myśli w tym momencie. Pamiętam, że było bardzo niewielu chłopców i pamiętam, że myśmy się jakoś tak trzymali razem i wspierali. Ale też i to studiowanie było takie, że myśmy nie mieli stałych grup, tylko zapisywaliśmy się do bardzo, bardzo różnych. Więc część z nas zresztą została na uniwersytecie i to... Mam wrażenie, że to była taka nie tyle decyzja, ile odwleczenie decyzji. Studia doktoranckie są takim przedłużeniem studiów jako takich. Bardzo polecam zresztą wszystkim. To opowiedz jeszcze o oddziale pod tytułem Uniwersa. Dzieło pod tytułem Uniwersa to był taki pomysł Jana A. P. Kaczmarka, który został poproszony przez Uniwersytet, żeby napisać operę i zaproponował mi jakąś przy tym współpracę, przy czym opera o Uniwersytecie to brzmi surrealistycznie. Tak, trochę tak. A więc oczywiście ja bardzo lubię takie wyzwania myślnym sposobu. Ale to nie było tak, że ja cokolwiek napisałem do tego dzieła, tylko wybrałem łacińskie fragmenty takiego... dzieła poświęconego Uniwersytetowi i poświęconego 7 sztukom wyzwolonym. I tak na tym oparł Jan A.P. Kaczmarek swoje dzieło, a ja mam teraz w CV wreszcie coś, czym mogę się chwalić, współpraca z Janem A.P. Kaczmarkiem. No tak, lubisz się bawić językiem polskim. Czy to ci się wzięło z kontaktów z panią Wisławą, czy już tak wcześniej miałeś takie ciągle... Chyba trochę wcześniej, ale w ogóle pani Wisława tak działała na wielu ludzi, że czuli się ośmieleni do tego, żeby się przyznać do takich wstydliwych czynności, jak na przykład układanie limeryków. Więc bardzo wiele osób, które się z nią zetknęło, tak było, jakiś taki, dokonało swego rodzaju coming outu limerycznego na przykład. Więc ze mną też chyba tak było. Tak. Słyszałem, że już niedługo ukaże się ten tomik, który chyba miał się nigdy nie ukazać. Tak, tomik Wisławy Szymborskiej pod tytułem, który zresztą my w porozumieniu z wydawcą nadaliśmy mu, to znaczy Czarna Piosenka, to tomik wierszy z lat 44-48, który faktycznie nigdy się nie ukazał, dlatego że w 49 został zatrzymany przez cenzurę. Prawdopodobnie, bo też nie wiemy tego dokładnie, ale na pewno już wtedy szalał socrealizm, a tomik nie jest socrealistyczny. On się przeleżał w szafie u pani Wisławy i postanowiliśmy komisyjnie go przeczytaliśmy i postanowiliśmy go wydać i ukazuje się po 65 latach. To niesamowite. Michał Rusinek, Kraków, Kraków, Kraków. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Wracamy na listę, a tam na miejscu 22 Coldplay.

Jest nowsza piosenka zespołu Whisky, ale państwo głosują ciągle na Kino 17, tygodni na liście na 21. 1705 notowanie listy przebojów trójki z Krakowa. I mówiłem, że będzie niespodzianka w sprawie... A no, albo zaczekajmy. To jest trzecia nowość. Ale jaka tam nowość? There must be more to life than this. Zespół Queen i Michael Jackson na 20.1705 notowanie listy Kolegium Nowym Kraków. Jak tak mówię coś, a państwo nie słyszą tego, to wiadomość dla tych, którzy tutaj przyszli, to ja z Michałem rozmawiam, bo on jednak mówi, tylko że poza anteną. There must be more to life than this, to oczywiście Queen i Michael Jackson z tej nowej płyty grupy Queen, która będzie za moment, a to Lux Torpeda, 17 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 19, Pusta studnia. Zalałby się łzami, serce placu wbito studnie z granitowymi murami, taka piękna, ale nie ma w sobie wody. Pusta studnia, monument zbudowany dla ozdoby. Umiera z pragnienia, oni leją wodę. Woda sięga po szyję, jak pragniony tonę. pusta studnia Lux Torpeda, 17 tygodni na liście, dzisiaj minus 2 na miejsce 19. A teraz 2 do góry na miejsce 18 po godzinach. Nowe nagranie grupy WW, które zapowiada nową płytę. Dzień dobry. A może dobry wieczór. Dobry wieczór. No to ciach, powiedział Michał. Jesteśmy już po 2 godzinach listy przeboju programu trzeciego w notowaniu 1705. To WW po godzinach na miejscu 18. Tak bywa czasami, że jeśli coś bardzo wysoko zadebiutuje, za tydzień potyka się. I no tak się zdarzyło grupie Acid Drinkers. Don't drink evil things. 2 tygodnie na liście, oczko w dół na 17. Play yourself. Jestem pewien, że za tydzień będzie lepiej. Don't drink evil things, acid drinkers. Dwa tygodnie na liście, Cieoczko w dół na miejsce 17. Przyspieszamy, bo jeszcze będą niespodzianki w trzeciej godzinie naszego spotkania. 1705 notowanie listy przebojów programu trzeciego z Krakowa. To Dawid Podsiadło, 16 tygodni na liście i na miejscu 16. No, no, no. Just want you to know, no, no. Dawid Podsiadło, 16 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 16. Ciekawe, ciekawe bardzo, czy kiedyś Artur Andrus poprowadzi wydanie listy przebojów programu trzeciego. Może wyjazdowe? Westchnienie haremu na 15. Choreografii przyjaciół z tureckich teledysków, oni tak 6 godzin potrafią. Ta piosenka 2,50 trwa, także czegoś się nauczycie po turecku, uważajcie i powtarzajcie w odpowiednich momentach. Ma stary tata Turek 6 zaradnych córek. Gdy się na córki złości, to w tej kolejności. Wyszły z domu i uciekły po kryjomu. Dostał tata wieści, z których wyszło, że są w mieście Curych. Tatę trafił szlak i zakrzyknął tak: cyniczne córy, Curyku, potępiam was wszystkie w Czambuł. Cyniczne córy, Curyku, płaczę za wami Stambuł. Śpiewa, tańczy, recytuje, listę przebojów prowadzi raz na jakiś czas. Artur Andrus jako westchnienie haremu, cyniczne córy Curychu minus jeden na miejsce 15. No, a tu jest niespodzianka, bo to miało być na pierwszym miejscu i proszę bardzo. The Miracle, cud, zespół U2 na miejscu 14 zaledwie. Kto nie zagłosował na listę, ręka do góry? Polskie Radio PL ukośnik trójka.

Prawie 3,5 miliarda złotych jednak nie ucieknie z budżetu, tak zapowiada Ministerstwo Finansów. Chodzi o przepisy mające zapobiec wyprowadzeniu do rajów podatkowych pieniędzy przez spółki córki koncernów działających w Polsce. Prezydent ustawę podpisał, ale nie została we właściwym czasie opublikowana w Dzienniku Ustaw i w tym problem. Ministerstwo Finansów zapewnia jednak, że znalazło sposób, by przepisy zaczęły obowiązywać od nowego roku. Mają pomóc parlamentarzyści Platformy, którzy w poniedziałek złożą odpowiedni projekt poselskiej ustawy, skracający vacatio legis ustawy o rajach podatkowych. Minister finansów liczy na to, że cały proces legislacyjny zakończy się do 30 listopada. Jednocześnie zaznaczył, że szacunki mówiące o tym, że budżet mógł w ten sposób stracić ponad 3 miliardy złotych, były mocno przesadzone. Skutki finansowe tejże ustawy nie są znaczne. To nie jest ustawa, od której zależy być albo nie być finansów publicznych. Ale jednocześnie nie chciał powiedzieć, ile dokładnie mogliśmy stracić. Natomiast prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek twierdzi, że jeżeli chodzi o pracę jego urzędu, to nie było uchybień. Te sugestie, które pojawiły się w przestrzeni publicznej o jakimś intencjonalnym oddziaływaniu w celu opóźnienia publikacji tej ustawy, nie znajdują żadnego uzasadnienia, są nieuprawnione, krzywdzące dla tych osób, które się tym procesem zajmują. Kamil Szwarbuła, Polskie Radio. Policjant oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci 23-letniego kibica Falubazu uniewinniony. 3 lata temu Krzysztof Szafranek został potrącony przez nieoznakowany radiowóz. Zginął na miejscu. Sąd w Zielonej Górze uznał jednak, że był jedyną osobą, która ponosi odpowiedzialność za wypadek. Mężczyzna przebiegał przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Nienależycie obserwował pas drogi i innych uczestników ruchu, a do tego był pijany. W chwili wypadku miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Do tego wypadku doszło, kiedy fani zielonogórskiej drużyny żużlowej świętowali zdobycie przez nią tytułu Mistrza Polski. Po tym, jak rozeszła się wieść o śmierci jednego z nich w Zielonej Górze, doszło do starć kilkuset kibiców z policją. Rannych zostało wtedy 16 funkcjonariuszy. Kolejny skandal finansowy w Hiszpanii. Wyszło na jaw, że kierownictwo Kasy Madryt, jednej z dwóch największych kas oszczędnościowych, dysponowało kartami kredytowymi. Bankierzy nie musieli ich spłacać i nie płacili podatków. Przez 10 lat za ich pośrednictwem wydali ponad 15 milionów euro. Posiadacze kart zasiadający w Radzie Nadzorczej, politycy, przedsiębiorcy i związkowcy mieli przelewane na nieco miesiąc pieniądze. Teoretycznie miały być one przeznaczone na cele reprezentacyjne. Jednak jak informuje prokuratura do spraw korupcji, kwoty wydawano na odzież, prywatne podróże czy restauracje. Wydane sumy omijały urząd podatkowy, bo księgowano je potem jako błąd informatyczny. Przed 11 laty karty wyemitował prezes Kasy Madryt Miguel Blesa. Potem, kiedy placówkę przekształcono w Bank Bankia, przejął je jego następca, były minister finansów Rodrigo Rato. Ponad rok temu okazało się, że bank fałszował konta, został upaństwowiony, a jego sanacja kosztowała ponad 23 miliardy euro. Nikt z kierownictwa placówki nie poniósł odpowiedzialności karnej. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Korei Północnej przygotowywany jest zamach stanu albo już do niego doszło, pisze brytyjski Daily Mail, powołując się na byłego północno-koreańskiego funkcjonariusza kontrwywiadu, który uciekł z kraju. Jego zdaniem 31-letni Kim Jong-un nie sprawuje już kontroli w państwie i jest tylko marionetkowym przywódcą. Organizacja Solidarność Intelektualistów Północno-Koreańskich, która ma siedzibę w Seulu, twierdzi z kolei, że władze w Korei Północnej pod nieobecność Kim Jong-una, który przebywa w szpitalu, przejęła jego siostra Kim Jo-jong i to ona podejmuje najważniejsze decyzje. Władze Korei Północnej przyznały kilka dni temu, że Kim Jong-un nie czuje się dobrze, ale nie podano szczegółów dotyczących problemów zdrowotnych przywódcy. To był Serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie w trwającym meczu 11 kolejki Wisła Kraków gra z Jagiellonią Białystok. Jest 35. minuta tego spotkania i bezbramkowy remis. Remisem 2-2 zakończyło się za to spotkanie Śląska Wrocław z Podbeskidziem Bielsko-Biała. W pierwszej lidze piłkarze rozegrali jedno spotkanie. Miedź Legnica przegrała 0-1 z Chojniczanką. W plus lidze siatkarzy odbyło się pierwsze spotkanie sezonu. Zaksa Kędzierzyn-Koźle bez większych problemów pokonała 3-0 AZS Częstochowa. W kobiecej Orlen Lidze za to wygrana mistrzyń Polski. Siatkarki Chemika Police wygrały 3-1 na wyjeździe z Developers Rzeszów. W Ekstralidze hokejowej Ciarko Sanek pokonało 2-1 Unię Oświęcim. GKS Tychy 3-2 GKS Jastrzębie. Krakowia nie dała żadnych szans drużynie Naprzód Janów, wygrywając aż 6-1. Robert Kubica zajmuje 6. miejsce po pierwszym dniu rajdu Francji. Polak jadący z pilotem Maciejem Szczepaniakiem tracą minutę i 4 sekundy do lidera. Finał Latwa. Jutro kolejny dzień rywalizacji.